powodów nie mogą mówić. Zarówno Andrzej Poczobut, zamknięty w kolonii karnej na Białorusi, jak i pan Krzysztof Globisz, jak sam napisał, zamknięty we własnym ciele, nie mogą mówić, a jednocześnie są wolni. I to jest wspaniałe, że dostrzegli to także laureaci. Podczas uroczystości ogłoszono także nominowanych do tytułu Mistrza Mowy Polskiej. W tym roku w tym gronie znaleźli się m.in. aktorka Olga Bołądź, piosenkarka jazzowa Urszula Dudziak, historyk profesor Andrzej Nowak i kucharz Karol Okrasa. Zwycięzców poznamy we wrześniu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Kto mistrzem Polski w koszykówce? Jeszcze nie wiadomo. Śląsk Wrocław uciekł dziś spod topora i wygrał z Kingiem Szczecin 82-70, doprowadzając stan rywalizacji finałowej do wyniku 2-3. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził zdobywca 29 punktów, Jeremiah Martin. Dla gości po 15 punktów rzucili Zach Cuthbertson i Alex Hamilton. Starcie numer 6 w czwartek w Szczecinie. Niewykluczone, że już dziś w nocy poznamy za to mistrza NBA. Stanie się tak, jeśli koszykarze Denver Nuggets pokonają u siebie Miami Heat, wówczas wygrają całą serię 4-1. Koszykarze Miami Heat są w bardzo trudnej sytuacji. Tylko raz w historii NBA w finałach drużynie udało się odrobić deficyt w serii 1-3. W 2016 roku takiej sztuki dokonali koszykarze Cleveland Cavaliers, pokonując wówczas Golden State Warriors. Nuggets są zdecydowanymi faworytami. W ostatnich dwóch meczach na Florydzie pewnie ogrywali Heat, a teraz na własnym parkiecie stoją przed szansą zdobycia pierwszych mistrzowskich pierścieni w historii klubu. Koszykarze z Denver grają fenomenalnie u siebie. W playoffach przegrali tylko raz, ale trzeba pamiętać, że w finale z Heat, w drugim spotkaniu serii. W tym szansę upatrują kibice teamu z Florydy i przedłużenia rywalizacji o mistrzostwo. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Początek meczu o 2:30 polskiego czasu. Fachowcy od piłki nożnej od wielu miesięcy próbowali ustalić kierunek, jaki obierze Czesław Michniewicz, były selekcjoner reprezentacji. Po tym, jak dotarł do 1/8 finału na mundialu w Katarze, stracił posadę i przez wiele miesięcy chował się w cieniu. Dziś okazało się, że zostanie trenerem w Arabii Saudyjskiej i poprowadzi Abha Football Club. To 12. drużyna niedawno zakończonego sezonu saudyjskiej ekstraklasy. Tymczasem następca Michniewicza, trener Fernando Santos, na początku zgrupowania kadry w Warszawie dowiedział się, że nie będzie miał do dyspozycji Arkadiusza Recy, który uszkodził kolano i będzie musiał być operowany. Podczas dzisiejszego spotkania Roberta Lewandowskiego z dziennikarzami, kapitan reprezentacji kraju został zapytany o modny ostatnio kierunek transferowy właśnie Arabii Saudyjskiej. Nie, jakby nie było takiego tematu, o tym jakby nie myślę, bo dlaczego miałbym myśleć, jak nie ma tematu. Tym bardziej, że jakby no, mój kontrakt jeszcze trochę trwa. Słyszę, co się dzieje, ale mnie to nie dotyczy, więc jakby na razie mam priorytety w innym kierunku nastawione. I dobrze. Szykują się kolejne emocje w górach najwyższych. Skialpinistka Anna Tybur planuje zjazd narciarski z Broad Peaku. Czas na Karakorum, na kolejne wyzwanie, na kolejny mój 8000-nik i teraz padło na Broad Peak. Wybrałam ten szczyt, ponieważ chciałabym się jakby wspinać coraz wyżej, coraz trudniej zjeżdżać na nartach i zjazd z niego oczywiście na nartach. Tutaj akurat będę, jak się oczywiście uda i zjadę, to będę pierwszą kobietą na świecie, która kiedykolwiek zjechała ze szczytu. Wyprawa rusza już pojutrze, Anna Tybur jest w kadrze narodowej ski alpinizmu, który trafił do programu Igrzysk Olimpijskich, a przed 2 laty zjechała szczęśliwie na nartach z Manaslu. Tej nocy ze wschodu do centrum kraju będą przemieszczać się słabe opady deszczu. Jutro też będzie sporo chmur, miejscami także i popada. Na ogół termometry pokażą od 14 stopni na południowym wschodzie do 22 na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Kwadranse, czasem mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś chciałbym zacząć od tej przykrej wiadomości, jaka dopadła mnie parę tygodni temu, a mianowicie odszedł od nas Bernd Rosengren, szwedzki saksofonista, wyjątkowo zaprzyjaźniony z Polską. Przecież on jeszcze kiedyś w pradawnych czasach z Komedą razem nagrywał muzykę do filmu Nóż w wodzie. Potem współpracował jakiś czas z Tomkiem Stańko, a bywał jeszcze przy różnych okolicznościach, których już nie sposób w tej chwili przypomnieć sobie i podsumować. A dla mnie był przyjacielem zupełnie szczególnym, ponieważ poznaliśmy się 65 lat temu. To było właśnie w tej International Newport Band, gdzie obydwaj grając na tenorach siedzieliśmy obok siebie i tak powoli ta przyjaźń narastała. No początkowo to moje umiejętności jeszcze Bernta zupełnie nie sięgały, więc byłem w niego zapatrzony, a potem jakoś tak razem, trudno mi powiedzieć w jakich okolicznościach, na jakichś dżemach gdzieś spotykaliśmy się. Ten kontakt mieliśmy niemal cały czas. Ale chciałbym się wrócić właśnie do tych dawnych czasów, do orkiestry z Newport i przedstawić Państwu nagranie, w którym pierwsze solo będzie właśnie należeć do Bernta Rosengrena. Ale jest tam jeszcze i kupa znajomych, których również warto przypomnieć. Więc po Rosengrenie jest na trąbce Duszko Gojkowicz, który też dopiero co od nas odszedł. Dalej Albert Mangelsdorf Puzon, Ronnie Ross Baryton, oboje nie żyją już od dawna, i wreszcie Roger Guérin trąbka i Christian Kellens Puzon, których losy są mi zupełnie nieznane. A ten temacik zwie się Swinging the Blues. Ha ha ha. była International Newport Band i zarazem moje pierwsze spotkanie z Berntem Rosengrenem, a teraz po 65 latach niestety muszę z wielkim żalem powiedzieć mu już do widzenia. Ale zmieńmy w tej chwili temat, życie toczy się dalej, aczkolwiek chciałbym sięgnąć w tej chwili takiego specyficznego tematu, mianowicie poszukać takich ludzi, których można nazwać jazzowymi emerytami, to znaczy takich, którzy już nie grają, ale którzy są ciągle jeszcze między nami. To zjawisko niesłychanie rzadkie, ponieważ muzycy z reguły grają do ostatniego tchu, aż się nie przewrócą, a na taki przymusowy odpoczynek, czy prawie może nie przymusowy, może ci ludzie są już zmęczeni życiem, a może po prostu samo zdrowie nie pozwala im na korzystanie z takiego czy innego instrumentu. W każdym razie z wielkim nieszczęściem stwierdzam, że do jazzowych emerytów należy już Keith Jarrett, który postanowił więcej nie grać. Może jeszcze kiedyś zmienić zdanie, no ale na razie nie. Jest jazzowym emerytem i chciałbym przypomnieć jego wspaniałe trio, w którym na basie gra Gary Peacock, a za perkusją Jack DeJohnette, a wszyscy razem grają standardzik pod tytułem The Song Is You. Thank you. No i przyznacie chyba, że niezrównane jest to trio. Jack DeJohnette, perkusja Gary Peacock, kontrabas i Keith Jarrett, który podobno postanowił już zakończyć muzyczną karierę. A teraz sięgamy po następnego emeryta, Sonny Rollins, który jednak po prostu dlatego musiał przerwać koncertowanie, że nie zgodzili się już na to lekarze. Rzeczywiście, no miał problemy dęty, instrument z reguły jest trudniejszy w późnym wieku do obsługiwania. Ale no, sięgnijmy po jedno z ostatnich nagrań Sonny'ego Rollinsa. To się nazywa Sonny Please, a grają oczywiście lider na saksofonie tenorze, dalej Clifton Anderson, puzon, Bobby Broom, gitara, Bob Crenshaw, kontrabas, Steve Jordan, perkusja i na dodatkowych perkusjach Kimati Dinizulu. Rollins grający na tenorze, dalej Clifton Anderson, puzon, Bobby Broom, gitara, Bob Cranshaw, kontrabas, Steve Jordan, perkusja i dodatkowe perkusjonalia Kimati Dinizulu. A w tej chwili żegnamy się już z emerytami. Chciałbym wręcz przeciwnie sięgnąć po faceta, który na pewno jeszcze reprezentuje wspaniałą kondycję. Tylko tak się jakoś dziwnie złożyło, że nie wiem czemu. Nie miałem przyjemności spotkania go ostatnio ani na scenie, ani wśród płytowych nowości. Być może to jakieś niedopatrzenia z mojej strony, bo mowa jest o nikim innym, tylko o Piotrku Wojtasiku, który przecież potrafi grać przepięknie. I zaraz to Państwu przypomnę, ale przy pomocy takiego nagrania sprzed kilkunastu już lat. I tutaj będziemy mieli przede wszystkim Piotrka na trąbce z tym wspaniałym, ciepłym brzmieniem, ale następne solo należy do Henryka Miśkiewicza i jest to bas klarnet. A przede wszystkim na uwagę zasługują też bardzo specyficzne aranżacje, których dokonał grający na fortepianie Andrzej Jagodziński. Ten temat nazywa się Two Pieces with Beatrice, a jego autorem jest Joachim Menzel. To był Piotr Wojtasik. Nie wiem, czy zauważyliście, że w tym nagraniu Piotruś miał brzmienie nieprawdopodobnie zbliżone do Milesa Davisa. Towarzyszył mu spory, pozbierany zespół z najróżniejszymi przedziwnymi instrumentami, wśród których nawet i harfa się znalazła. Aranżacji dokonał Andrzej Jagodziński, grający tu zresztą na fortepiany, a drugie solo na bas klarnecie należy do Henryka Miśkiewicza. No i proszę Państwa, raz jeszcze dzisiaj chciałbym sięgnąć do takiej muzyki, którą nie wiem jak określać. Wydaje mi się, że to jest cały ten najbardziej wartościowy nurt współczesnego jazzu. A jest to płyta, do której zresztą sięgałem już nieraz. Przypomnę Państwu, autorem jest Tomek Pruchnicki, saksofonista z rejonów wrocławskich. Towarzyszą mu, no o dziwo, Dominik Wania na fortepianie i równocześnie Kajetan Galas na organach. Taki zestaw zdarza się wyjątkowo rzadko. I wreszcie Przemysław Jarosz na perkusji. A zaproponuję Państwu dwa utworki. Dlaczego? Ponieważ obydwa są niezmiernie krótkie. Po drugie, na jednym Tomek gra na tenorze, a na drugim na sopranie. I wreszcie, na jednym Kajetan Galas pełni rolę głównego akompaniatora, a w tym drugim Dominik Wania. No ale na razie pora na ten pierwszy utworek, który zwie się Obłok Ferdynanda. Thank you. A więc raz jeszcze przypominam, to byli Tomek Pruchnicki, Kajetan Galas, Dominik Wania i Przemysław Jarosz. No i w tej chwili będzie ich kolejne nagranko, już zresztą zapowiedziane. A ponieważ utworki są bardzo krótkie, być może starczy nam czasu na coś więcej, a to coś więcej będzie na pewno pochodziło z tej samej płyty. Ja natomiast żegnam się już z Państwem. Były to właściwie nadal jeszcze są trzy kwadranse jazzu, ale gadanie zamyka już Jan Ptaszyn-Wróblewski.